Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. Ve ala aliyye sahibi sellem. A'udhu billahi s-semi'i al-alimi mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika minemezati şeyatin ve a'udhu bika. Rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne allaha melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyhüllezîne âmenu sallu aleyhi. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şaban Şerif çıkmak üzeredir. Rabbim bizden razı olarak çıkmasını ve bize şefaat etmesini nasip eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi bastı. Rabbim fazl-ı keremiyle, sıhhat-ı afiyetle, ibadet taat ile ve rızası üzere kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. İnşallah önümüzdeki cumartesi, yani 4 Haziran cumartesi oluyor. Epey de gidemedik. Bursa sohbetimiz olacak inşallah. Hem oradaki cemaatler toplasınlar, birbirlerini getirsinler. Hemen Ramazan-ı Şerif'ten bir gece önce oluyor. Ertesi gece teravih başlıyor, değil mi? Pazar teravih başlıyor. Yani ertesi gün Ramazan-ı Şerif'tir. Gece önden geliyor. Bursa sohbetinde tabii gelemez herkes ama gelse de yer almaz. Mutlaka dinlerseniz Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir faziletleriyle ilgili, amelleriyle ilgili bazı bilgiler önden aktarabiliriz inşallah. Cumartesi akşamı sohbetinde ilk gecesiyle ilgili faziletler konuşulur. Pazartesi tabii biz iftardan evvel sohbete başlayacağız. Efendim, herhalde Ahmet Yesevi Derneği ile birlikte bir önce program var. Yani iftardan 1,5 saat kadar önce başlanacak pazartesi günü. Hani benim normal sohbetlerim 1 saat önce başlayacak da. İlk pazartesi derneğimizin de hizmetleriyle ilgili bir programa katılacağım da 1,5 saat kadar önce başlayacak pazartesi inşallah. Buranın projesi çizildi inşallah. Buraya çok güzel 5000 metre yer yapılacak inşallah. İşte buralar arkaya doğru da gidiyor. Oralar alındı. Efendim güzel Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesi gibi bir yer yapılacak inşallah. Ve çok daha rahat o zaman havamız olacak. Klimamız olacak. İnşallah ne diyorsunuz? Merkezi sistem soğutma olacak. Temiz hava olacak. 50-100 tane belki abdest yeri olacak. Rahat rahat abdest alınacak. Kandil geceleri falan itikafa kalınır. Bize kalır şimdi ot yok, ocak yok. Yer yok. Abdest yerleri yetmiyor. Onun için buranın projesini tanıtacaklar size. Ben de bereket olarak bulunacağım inşallah. İnşallah. O günlerde görürüz inşallah. Evet, biter inşallah. Bir an evvel biter inşallah. Biter. Sizin gibi Müslüman cemaatlerimiz var. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz var. Bura bize çok lazım. Efendi Hazreti bizi buraya koydu. Buradan ayrılma buyurdu. Onun için buradan sohbetler devam etmesi lazım. Efendi Hazreti'nin buyurduğunu yapmak lazım. İnşallah. Pazartesi tabi sohbet olsa da ilk gece geçmiş oluyor değil mi? İşte onun için İlk geceyi Allah'tan cumartesi Bursa var. Bursa'nın sohbetinde inşallah ilk gecesi, ilk günü, sabahı, sairesi, faziletleri konuşuruz inşallah Rahman. Sohbetleri kaçırmayalım inşallah Rahman. Ama Allah Teala lütfederse biz tabii perşembeleri devam ediyoruz inşallah. Diğer ilanlar yapılır. Bedir gecesi İsmaila Vakfı büyük bir program istiyor. Ben de sohbet edeceğim orada inşallah. O herhalde statta yapılacak. Daha kesin değil ama 20 bin kişilik bir iftar verecekler. O Bedir gecesi. Yani Ramazan'ın kaçıncı gecesi oluyor? 17. gecesi oluyor yani. Ramazan'ın 17. gecesi. Takvimi belirleriz yine. Onu da takip edersiniz. Her perşembe biz burada yukarıda yapalım. Bu kadar cemaat gelmiyor. Ama iftar verilecek inşallah. Gelenlere iftar verilecek. Dernek iftar hazırlıyor. İftar verilecek. İşte akşama bir saat kala. Akşama bir saat kala sohbet olur. Ondan sonra da yatsıya bir saat kala bir daha bir sohbet oluyor. Teravih de ben kıldırırım inşallah. İnşallah teravih de kıldırırım. Efendim cuma yani perşembeyi cumaya bağlayan bu geceleri devam edelim inşallah. Ondan sonra zaten Kadir gecesinde yine burada oluruz. O zaman buraya geçeriz. Orada buraya iltihak olur. Allah Teala hayırlı sohbetler nasip eylesin. Amin. Yavuz Selim İmamı Abdullah Hoca Efendi aradılar. Yavuz Sultan Selim Han Sempozyumu tertip edilmiş. 4 Haziran Cumartesi ben Bursa'ya gitmeseydim katılırdım. Yani konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak katılırdım. Çünkü Yavuz Sultan Selim'e hayranlığımız var. Bizde çok hakkı var. Vatanımızda, milletimizde çok hakkı var. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Bu büyük zatın hayatı, yaptıkları, hizmetleri, tanıtımı biliyorsunuz çok da düşmanları var Şia'dan. Onun için Ehl-i Sünnet olarak sahip çıkmamız gereken bir şahsiyet değil mi? Evet. Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin 4 Haziran Cumartesi gün saat 9.30'dan başlıyor. 17.30'a kadar devam ediyor. Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi. Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi. Bayağı bir hocalar, profesörler gelecekler. Ahmet Şimşirgil Hoca da konuşma yapacak konuşmacılardan. Allah Teala hayırlı mübarek eylesin. Amin. Efendim zaten müsait olanlarınız katılın. Çünkü büyüklerimizi yad edelim, unutturmayalım. Değil mi? Onları tanıyalım, tanıtalım, çoluk çocuğumuza işletelim. İnşallah ecdadın büyük hatırasına saygı ve tazim niyetiyle katılalım inşallah. Bunu da söyledikten sonra şehit asker ve polislerimize tabii okuyalım yine bak listede 13 tane şehit var. Her hafta yani bir hafta eksik olsun diye dua diyoruz ama maalesef el-cihad mâdın ilâhimil kıyâme hadis-i şerifi mucebince cihat kıyamet gününe kadar devam edecek. Cihat kıyamet gününe kadar devam edeceğine göre hakla batıl savaşacağına göre memleketimizde Yahudinin, Siyonistin, Ermeninin, Vatikan'ın bütün dünya gavurlarının gözü önünde parçalamak istediği hedefte olduğuna göre bu tabii kaçınılmaz olarak sürüyor ama bir an evvel biteceğini umuyoruz. Yani bizden de bir 400 kadar şehit olmuş ama bu yakın zaman zarfında 5500 müdür 5000 küsur PKK'lı gavur gebertilmiş elhamdülillah. Bu iyi bir rakamdır ama keşke insanları ihya edebilsek, diri tutabilsek, imana, Kur'an'a getirebilsek de bu belalarla karşılaşmasak. Ama maalesef eğitim sistemimizin çarpıklığı, besmelesiz kitapların okutulmaya devam edilmesi, Allah'ın adının anılmamasından dolayı bir nesil eşkıya yetişti. Terörist yetişti. Okula gidenlerde terörist oranı daha fazla. Bundan dolayıdır ki maalesef millet cahil kaldı, cahil bırakıldı. 30 senedir, 80'den sonrası oralarda büyük bir bozgun var, ezimet var. Hocalar, şeyhler, seydalar garip kaldı, zayıf tutuldu medreseler. İşte efendim millete bu okulları okutursak millet düzelir, modern olur zannettiler. Halbuki bu okullar daha beter millete, vatana millete hıyanet aşlağı gibi yetiştirildi. Ve nesil çok kötü yetişti yani hakikaten. Yani buralardakiler de terörist olmadı da ne oldu yani? İçkici oldu, kumarcı oldu, fuhuşçu oldu, uyuşturucu bağımlısı oldu. 9 yaşına indi bonzailer, okul kapılarında satılır oldu. Denetim yok, gözetim yok. Durum iyiye gitmiyor. Allah selamet versin. Amin. Vatanımıza, milletimize sohbetlerin önemi arttı. Vaaz-ı nasihatın değeri arttı. Onun için bu şehitlerin gelmemesini istiyorsak bu millete İslam şuurunu vermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde boşluk kabul etmez. Ermeni kendi tohumunu eker. Efendim Rus kendi ajanını sokar. Efendim Siyonizm zaten her tarafta eli var. Bütün kurumların içine nüfuz etmiş, sirayet etmiş şekilde hareket ediyor. İçten dıştan helakimize çalışıyorlar. Ya Rabbi fırsat verme ya Rabbi. Amin. Şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Kul haklarını da sahiplerinden helallik almalarını nasip eyle. Amin. Helallik vermeyecekler olursa sen onların adına devreye girip cennetinden köşkler vererek hak sahiplerini razı eyle ya Rabbel Alemin. Çünkü çok önemli bu kul hakkı meselesi. Şehitlik bile kurtarmıyor. Ancak deniz şehidi kurtarıyor. Bir tek denizde şehit olanların kul hakkı da silinir. Denizin dışındaki şehitlerde kul hakkı silinmez. Kul hakkı silinmez. Taberani'de bu usta çok önemli bir hadis-i şerif vardır. Ama kul hakkısız da bir Müslüman olmaz, kul olmaz. Onun için şehitlerimize yapacağımız en büyük dua, ya Rabbi hak sahiplerini kendi tarafından vereceğin müjdelerle, mükafatlarla razı ederek senin elindedir. Bu şehitlerimizi tertemiz eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi Şaban Şerif münasebetiyle Salavat-ı Şerife'nin bazı faziletleri hakkında birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğiz. Şaban Şerif'te hiç Resulullah'ı anamadık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun ayındayız. Salavat-ı Şerife emrinin nazil olduğu mübarek aydayız. Ama evvela duamızı yapalım. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Salavat-ı Şerife. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Efdal-ı salavat-ı adede muhabbet. Ve barik ve sellim teslimek. Bir daha Salavat-ı Şerife diyeceğim çünkü. Ben okuyorum, siz okumuyorsunuz. Salavatları ben okuyorum, siz okumuyorsunuz. Komut vereceğim artık. He? Şimdi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisinin mübarek hücre-i saadetleri yani hücurat-ı şerife. Hücurat odaları. Odaların bulunduğu yerde mübarek kabri şerifi. 9 eşinin odalarının bulunduğu yerdir. Şu anda kabri şerifin bulunduğu yer ama önden biraz daha ileri gidiyordu. Yani şimdi biraz ziyaretçiler geçiyor oradan. Türbe geriden yapıldı. Annelerimizin sağlıklarında yani kıble duvarına doğru o önden selam verdiğimiz muvaciye-i şerifin o durduğumuz yerde eve dahil idi. Anladınız mı? Çünkü 9 eşinin odaları vardı. Şeyden zannetmiyorum. Mescid-i Nebevi tarafından sabittir. Çünkü evimle minberimin arası cennet bahçesi. Orada mekan zaten dar. Ama önden olduğunu biliyorum. Arkadan da Hazreti Ali Fatıma annemizin evi. Benim o resimlerde hep durduğum yer. Ashab-ı Suffe'nin önündeki iki saflık yer. Orada yine hücurata dahildir ama Fatıma annemizin evi de oradaydı. Tabi Osmanlı ecdadımız daha evvel Selçuklu dönemi de olabilir. O zaman türbenin demirleri acayip bir demirleri vardır. Yeşil boyalıdır da biraz da içeri böyle demirler tabi yüzlerce senedir çök biraz hafif içeri doğru basmış. Fakat çok kalın, çok acayip bir işçiliği vardır. Onların işte resimlerini bas. Geçen ay dergin kapağında hem kapısı şimdi önünü Kur'anlarla kapattılar Vehhabiler. Millet içeriği görmesin diye ama o eskiden kapak olmadan evvel o görüyorduk orayı. Biz de görüyorduk o kapıyı. Oradan anlıyorsunuz. Zaten orada demirlerle aynı demirler dört bir tarafın çevrelemektedir. O hücuratın şerifenin üzerinde kabartma bir yazı yazmışlar. Ecdadımız Osmanlı döneminde bir kaside var orada. O kaside bazı beyitlerini Vehhabiler yaldızlarını silmişler. Fakat kabartma olduğu için yazıyı kazımamışlar. Yaldızını silince okunmaz hale getirmişler. Zaten okuyacak adam da kalmadı da. Şimdi bazıları da yani Allah'a metheden beyitleri silmemişler. Sarılarını, varakları duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methedenlerin şeylerini, yaldızlarını silmişler. Onların şeyi de vardı da ona da dikkat etmedik. Yani hangi beytin yanına şey böyle yaldız koyuyorduk. Kitapta görmüştüm. O yaldızlı olanlar, silinmiş olanlar. Buradaki beytlere Hücre-i Nebeviye-i Şerife kasidesi diye geçer. O hücuratı dönen hepsi, her birinde iki mısra vardır. Bu tümünü döndüğü zaman iki mısra. Ancak Muvaciye-i Şerife'de levha koydular, üstünü kapattılar. Birinde Makane Muhammed Nebahad'in ayet-i kerimesi. Böyle bir levha var. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verdiğimiz Muvaciye'nin üstünde levha var, yazı. O yeni bir yazıdır. O da yine niye konmuştur? Beyitleri kapatmak için konmuştur. İki tane Muvaciye'nin devamında Hazreti Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e selam verilen noktada da yine bir uzun levha koymuşlardır. Tam hatırlamadım. İnnallâhu melâketi orada olabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ayetler ama dava nedir? Beyitleri kapatma davasıdır. Zaten öbürlerinde de yanlara dönen ve arka kısımdakilerinde bazılarını, yaldızlarını silmişlerdir. Bu kasideye ne denir? Kasidetül Hücretin Nebeviyeti Şerife. Şerefli hücrenin kasidesi denir. Bu şimdi ilginizi çekecek. Yani belki bazı sohbetlerimde eskiden dinlemiş olanların aklında kalmışsa bilmiyorum. Bu kasideyi yazan kimdir ki? Bu zat ne kadar ihlaslıdır ki? 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeden ne şairler değil mi? Abdullah ibn-i Ravahaler gelmiş, Kâb ibn-i Züheyler gelmiş, Hassan ibn-i Sabitler gelmiş, sahabeden olsun. Ki Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Efendilerimiz de iyi şairdiler. Ondan sonra tabi'in, tebe'i tabi'in, etba'i tebe'i tabi'in, ilk üç asrı düşünemiyorum. Ne kadar muhaddis, ne kadar müfessir, ne kadar ulema evliya düşünemiyorum. Müçtehitler gelmiş değil mi? Müçtehitler, fakihler. Ondan sonra tabii meşayih gelmiş. Abdülkadir Geynaniler, Ahmet Rifailer, Şah-ı Nakşimentler. Ya artık sayma Ebu'l-Hasen Şazeliler, sayabilir miyiz şimdi? Bu kadar ulema evliya, onların da hepsinin şiirleri var. Divanları var bazı evliyanın. Bu kadar Beyazıt Bestamiler, Cüneyt Bağdadiler, say. Bu kadar evliya gelmiş. Kıyamete kadar saysan ismini bitiremezsin. 14 senenin evliyasını nasıl sayacaksın? Bu kadar 14 asır diyeceğim. 14 sene diyorum. Yani 1400 sene yani 14 asrın velilerinden bahsediyorum. Bu kadar zevat gelmiş geçmiş. Bu hücre kasidesi, hücre kasidesinin yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesinin üstünde yazılmayı, nakşedilmeyi, yüzlerce senedir orada durmayı hak etmiş. Bu bir manevi berekettir. Manevi izinle nasip olur. Manevi izinsiz oraya nasip olmaz. Bu manevi izne bu kadar sahabe, ulema, evliya içerisinden bir kişiye, öyle kaside şey değil çünkü derleme değil. Yani ondan bir tane, bundan bir tane değil. Bir kişiye nasip olmuş. Bu ne ihlasmış? Bu ne maneviyatmış? Bu ne halmiş? Komutanlar gelmiş. Fatihler, Yavuzlar gelmiş, geçmiş. Değil mi? Selahaddin Eyyubilerinden tut. Neler gelmiş yani? Efendim, Alparslanlar, Nurettin Zengiler. Bu kadar zevat, kiram. Allah hepsine kabirlerine nurlar yağdırsın. Amin. Bunlara nasip olmamış da hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methetmişler. Şiirler söylemişler, nesirler söylemişler, hikmetler söylemişler mutlaka. Kainatın Efendisi'nin hakkında sallallahu aleyhi ve sellem men medehani velev bi beytin ve cebet lehu şefaati. Bir beyitle, tek iki mısra bir beyitle bile beni methedene şefaatim vacip olur diyor. Bu bir aşk meselesidir. şevk meselesidir, ihtiyaç meselesidir. Efendim, herkese de nasip olmaz zaten öyle bir beyt söyleyebilmek meselesidir. Ama bu kaside kime nasip olmuş? Yani hücrenin duvarlarında nakşedilen kaside-i mübareke kime nasip olmuş? Bu ihlas kimde belirmiş? Söyleyin bakayım. He? Hangi? Bu doğru söyledi. Birinci Abdülhamid Hazretlerine nasip olmuş. Abdülhamid'i evvel. Bu bizim meşhur Abdülhamid Hazretleri, tabi o da onun torunu da, Abdülhamid'i sani. İkinci Abdülhamid, o değil. Hangisine nasip olmuş? Birinci Abdülhamid Hazretlerine nasip olmuş. Miratül Harameyn isimli eserde Eyüp Sabri Paşa bunu beyan eder. Ve bu beyitleri orada almış ve yazmış. Hucurat Şerife'nin duvarlarının fevkine nakşedilmeye hak eden, yani Nazım'ın ihlası. Ne diyor? En şehazil yetimetel asma elleti istihakkat bi ihlası Nazım ya en tunkaşe fevke cüduranil hucurat-ı şerife. Eyüp Sabri Paşa diyor bunu Miratül Harameyn'de. İki ciltlik kitaptır. Mekke Medine hakkında yazılmış. Bu diyor yetime-i asma, yani yetime sadefinde tek inci. İki falan üç olsa bile çok makbul olmuyor. Sadefinde tek yetişen inci çok pahalıdır. Yetim de o mana, tek kalmış ya, babası ölmüş olsa yetim oradan geliyor da. İşte bu kıymetli, yani cevheri fert yani. Biricik mücevher demek yani. Hani sizin anlayacağınız bu kasideki Nazım'ın ihlas sebebiyle Hucurat-ı Şerife'nin duvarlarının fevkinde nakşedilmeyi hak etmiş. Yani Allah tarafından, Resulullah tarafından, Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem tarafından hak etmiş olan bu beyitleri kim yazdı? Es-Sultan Abdülhamid'il evvelu, birinci Abdülhamid Sultan, birinci Abdülhamid yazdı. Rahmetullahi teala rahmeten vas. Allah kendisine çok geniş rahmetiyle rahmet eylesin. Amin. Amin. Bu zatın kabri şerifi nerededir? He? Sirkeci'dedir. Bir ikinci Abdülhamid Çemberli Taş'tadır. Birinci Abdülhamid Han Hazretleri Sirkeci'dedir. Hemen o karın biraz arkasına kalıyor. Oradan düz gittin mi sağa giriyorsun. Hafif sağa gittin mi hemen soldadır. Postanenin yanında herhalde. Postaneye yakındır. Postane yakındır. Ve orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izi vardır. Kabrinde orijinal ayak izi vardır. O ayak izi Şam'daydı. Sonra işte Bumbare'in manevi, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan manevi yakınlığı ile, bizim padişahlarımızda neler var? Ne büyük padişahlarımız var? Bir padişah bütün velileri sollamış ya. Demek padişahlık ne olmamış? Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliğine mani oldu mu? Davud Aleyhisselam'ın nübüvvetine mani oldu mu? Olmadı. Adam hem padişah hem veli aynı zamanda olabilir. Azdır ama olabilir. İşte birinci Abdülhamid, yani ben de tabii padişahlar arasında tabii Fatih'in yeri bir başka, Yavuz'un yeri bir başka falan, ama bu birinci Abdülhamid meselesi de kimse bunu bilmez. Ve birinci Abdülhamid Beylerbeyi'deki camiyi yaptıran zat aynı zamanda. Efendim hicri olarak 1191'li şeyde hicri takvime konuşuyoruz. Yani 1191 artık ne demek oluyor? 1200 desen efendim işte 238-39 sene, 240 senelik bir geçmişi var, gerisi var. Yani şu ikinci Abdülhamid daha yakın. O daha evvel. Bu itibarla bu büyük velinin, bu büyük padişahımızın yazmış olduğu, inşaat etmiş olduğu kaside mübareke şu anda duruyor elhamdülillah. Yani kainat efendisinin duvarların üzerinde nakışları durmaktadır. Bu da onun sevabının devam ettiği, Osmanlı ecdadımızın hayratının devam ettiğini gösterir. Onun için de amelleri kesilmemiştir. Bereketleri onlara ulaşmaktadır. Şimdi bu kasideyi okuyacağım inşallah. Mana vereceğim yani. Kasideyi okuyacağım. Kaç beyt? 16 diye hatırlıyorum. Bakalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 beyt-i şerif var. Bu beytler efendim bizlere Şaban-ı Şerif ayı münasebetiyle Ravza'nın mübarek duvarlarının üzerinden esintiler getirecek. Rahmetler gerektirecek. Bereketler indirecek, yağdıracak. Hem de cuma gecesinde hatlar, seri hatlara geçmişiz. Salavatlar arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kulağına ulaşıyor. Şu mübarek efendim gecede hem de Şaban ayında olması da çift dikiş vuruyor bu konuya. Onun için okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. Ya Seyyidi ya Resulallah huz biyedi. Bu bir Türk. Türk. Anası babası Türk, oğlu Türk. Arapları aciz bırakmış. Arapları aciz bırakmış. Aşk coşarsa Türkiye Arap'ı geçirtir, değil mi? He? Bir de bakarsın adam bir şey bilmiyor, sabah alim kalkmış. Çünkü neden? Ledün ilmi gelir. Manevi ilham gelir. Tabi padişahlarımız Arapçaya vakıf idiler. Çok güzel Arapça da bilirler, Farsça bilirler. Kaç lisan mı? Fatih 4-5 lisan biliyordu, değil mi? İşte yani ilimsiz, kültürsüz de bir yere varılmıyor. Şimdi bakın yani şu manalara bakın. Ya Seyyidi ya Resulallah huz biyedi ma li sivake ve la elvi ala ehadi. Ey efendim, ey Allah'ın elçisi, tut elimden diyor. Yani ahirette beni bırakma, dünyada beni bırakma, himmetinden mahrum. Elimden tut. Hani düşen ne yapar? Birine elini uzatır, değil mi? Tut elimden, beni çek, kurtar manasına geliyor. Şimdi bu beyti Vehhabiler hazmedebilir mi? Hele Resulullah vefat etmiş, onlara göre işi bitmiş haşa. Değil mi? Haşa kella. Tut elimden olur mu? Ben selamda da hani bir Resulullah Efendimiz'e salat selam okuyoruz ya. Orada huz biyedi, tut elimden geçiyor. Dur bakayım sen. Bir buluyorum, bir kaybediyorum. Sayfasını söyleyeyim size de, söylüyordum size. Benim de işlerim böyle. Allah Allah. İşaretliyorum hem de ters yeri işaretliyorum. İlginç bir adamım ya. Evet. İki sayfa ilerisindeydi neyse. 68. sayfada düğümleri çözecek kıymetli salavat. Es-salat ve selam bi'adedi ilmillah. Bu da o manaya geliyor. Allah'ın bildikleri sayısınca salat selam olsun. Aleyke ve alâ elke ya Resulallah. Sana da ehli beytine de ya Resulallah. Eğizni seriyan süratlice çabucak bana yardım et. Bunu hazmedebilirler mi? Tut elimdeni hazmedemezler. Tam o arada eskiden kapılar açık değil idi. Gece birinci ezana yakın açarlardı. Bütün millet kapılarda doluşurduk. Beklerdik, beklerdik. Hani Ravza'dan yer kapanlar koşuyor. Ben de işte arkada da olsa efendim sallallahu aleyhi ve sellem sıfır olayım. Hani aramızda hiç insan olmasın. O bekçiler, görevliler hiç haz etmiyorum. İşte onlar aramızda olmasın diye en ön şeye giriyorum. Teheccüd mihrabın oraya. Tam millet de koşturuyor. Pat pat pat nasıl koşuyorlar? Kapı açılır açılmaz şey, cennet bahçesine girmek için. Kapıda bayağı bir beklerdik. Yarım saat, bir saat tabii ayakta oturuyorsun oturuyorsun. Yaklaşınca bekliyorsun böyle. Acayip bir heyecan oluyordu. Hangi kapıyı açacakları belli değil ama. Şimdi bütün kapılarda ona göre herkes bir istihbarat yapıyor. Bekliyor. Bir de baktın en dipteki kapıyı açmış. Sen burada bekliyorken Ravza dolmuş. Bir açıyorlar en yakın kapı diyorsun. Ulan bunlar ne zaman gelmiş? Tabab-ı Mecidi'deki kapıyı açıyorlar. Böyle işlerde yapıyorlardı. Onun için çok heyecanlı oluyordu biliyor musun? Aynı anda bir oradan bir buradan bir çapraz açıyorlardı. Cık, Allah Allah. Oradan koşuyor buradan koşuyor. Ya ayıptır arkadaş. Patküt yapmayın Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında falan. Öyle geceler vardı. Medine geceleri, çok mübarek gecelerdi onlar. Ne veliler orada kapıda, ne alimler kapılarda. Hepsi kurban olsun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Feda olsun hepsi. O kapıda kimin ilmi, kimin veliliği söker o kapıda? Herkes ona ümmet olmaya uğraşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün şimdi artık hepten ayaklandık. Millet de birbirine sıkıştık, izdiham ediyor. Kapıda açılmak üzere. Ben de bu salavatları okuyorum. Biraz da sesli mi okumuş? Bir yandan yeşil kubbeye bakıyorum. Tam yeşil kubbenin altındayız. Önümdeki Vahabiymiş meğer. Gecenin üçünde ne işin var olmuşsun Vahabi? Git sabah namazına gel de ha. Ondan sonra adam ben biraz tabii ne kadar olsam da hafif sesli okuyorum ben. Usulümde de biraz öyle var yani. Kulağım duysun hesabı. Benim kulağım duyarken seninki de duyuyor tabii ki. Ona dengeleyemiyorum onu. Huzbiyedi'ydi, eğisni, işte bana yardım et, Huzbiyedi, bir döndü geri. Huzbiyedi, he dedi bana, Arapça söylüyor. Ne Huzbiyedi'si diyor ya, ölmüş gitmiş diyor, sen ne konuşuyorsun diyor bana. Ya şimdi ben bundan nasıl uğraşayım, iki polis çağırsa beni götürürler. Polisler hepsi var abi, bir kere götürüyordular, aldılar beni birkaç kere. Zor kurtardım yolda. Resulullah Efendimiz'in eskiden yine o şeyler yok. Şimdi araya nöbetçi şey koydular. Onlara da ayaklık yeri yaptılar. Tam demire bitişik. Rabıta yapayım diye demirlere dayamışım kafamı. Böyle dalmışım da biraz huzur üzere oturuyorum. Böyle bir yaptılar falan. Ben de zuhurat görüyorum zannettim. Keşfim açıldı zannettim. Bir de baktım polis başımda. Kalk diyor götürüyor. Aldı beni götürüyor. Nereye götürüyorsun beni? Sen diyor ne yapıyorsun diye. Demire başını şöyle niye dayadın? Şöyle yaptım böyle yaptım. Ya dedim aşırı uykusuzum. Geceden uyumamışım. Böyle yana yamulmuşum, uyumuşum, kalmışım bir şeyden ama canım rabıta anlatılabilir mi ona? Zor kurtardım canımı. Nereye götürü belli değil. Onun için işte böyle. Şimdi korktum onunla uğraşma, uğraşacağım da. Hemen polis çağırıyorlar. Senden ilmi tartışmaya girmez ki. Cühela. Hemen polis çağırıyor, bu diyor şirk yapıyor. Vay müşrik diyecekler, beni alacaklar. Onun için dedim estağfurullah falan dedim şimdi. Estağfurullah falan. Adam diyor iman tazele diyor ya. Estağfurullah da kurtarmaz seni diyor bana. Allah Allah. Allah. Resulullah'ın üstünde yazıyor Huzbiyedi'yi tut elimden. Orada yazıyor şu an. Onlar varakları silmişler. Ama varakları silersin de bu milletin kalbinden nasıl Resulullah'ın aşkını sileceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. İslamoğlu uğraşıyor, öbürü uğraşıyor, gavuroğlu uğraşıyor, dünya kadar oğlunun oğlu var. Hepsi uğraşıyor Resulullah'ın aşkını silmek için. Ama bu millet daha çok sevecek onu sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayı onun ayıdır. Çıkıyoruz artık. Bir ondan bahsedemedik. Ya. Ama onun ilimlerinden bahsettik. Hep onun hadislerini okuduk değil mi? Tergipler okuduk, mektuplar, hep onun ilimleri onlar. Şifa-i Şerif okuduk. Boşta durmadık yani. Miraçlarını okuduk. Elhamdülillah. Sohbetsiz kalmadık. Ama tabii ondan bahsedilmekte çok feyiz ve bereketlere nail olacağız inşallah. Bu beyitlerse bereket olacak inşallah. Evet. Bu salat selam çok önemli. 68. sayfede mesela burada Evliyaullah şöyle söylüyor. Rabıta üzere okuyabilirse 100 kere ya As-salatu vesselam bi adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah eğisni seri'an. Seri'a veyahut da durabilsin. 100 kere yani 10 dakika tutmaz abi belki de. Uzun bir salavat değil. Dünya ahiret bütün işlerini Allah kolay eder. Rızkına genişlik, kesbine kazancına bereketler yaratır. Kalbinde bulunan bütün üzüntü, kederleri ve belaları başından def eder. Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarı, inayetleri ve mededi himmetleri içerisinde daim olur. Her gün 313 kere okusa bir niyeti varsa o gayeye mutlaka nail olur. Salatü selam sana cuma gecesi 1000 kere okursa ne isteği, dileği varsa alel fevr anında yerine gelir. Anında. Mesele huzur ve rabıta meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin önünde kendini düşün, yeşil kubbeyi düşün. 1000 kere okusa. Şeyh Necati Rahimullah'ın beyanına göre cuma gecesi 1000 kere okuyorsa ikinci cuma gelene kadar her gecede 1000 kere okusa muradına o kadar çabuk ulaşır ki acayip sırlardan biridir diyor. Denenmiş, tecrübe edilmiş sırlar. Daha burada malumat veriyor. Sayfa 68'de bu salatü selam. Bana yardım et. Elimden tut. Bana himmet et manalarına geliyor. Şimdi Abdülhamid Hazretleri diyor ki ey benim efendim, ya seyyidi, ey benim efendim, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, huz bi edi, direkt hitap ediyor. Yani gayip sırasıyla değil, sen benim elimden tut diyor. Şey de diyor ya kaside burada sahibi, in lem tekun fi ma'adi ahizem bi edi fadlen ve illa fekul ya zelletel kademi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Şimdi yani ya Resulallah diyor, eğer diyor ahirette benim elimden sen tutmazsan, lütfedip elimden tutmazsan bana ne desinler diyor, ey ayağı sırattan cehenneme kaymış adam desinler diyor. Sen tutmadığın adam sırattan kayar diyor. Onun için sultanımız da ne diyor? Tut elimden ya Resulallah diyor. Mali sivake, benim senden başka kimsem yok. Vehhabi buna dayanabilir mi? Sildikleri beyitlerden başında bu geliyor. Ve la elvi ala hadi. Ben kimseye dönüp bakmam. Kimsenin tarafına yönelmem. Sen var iken ya Resulallah diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنْتَ نُورُ الْهُدَى فِي كُلِّ كَائِنَةٍ وَاَنْتَ سِرُّ النَّدَى يَا غَيْرَ مُعْتَمَد۪ي. Görüyorsun fasahatı, belagatı, anlıyor musunuz? Arap değilsiniz herhalde ama şiirin veznini nasıl tutturduğunu anlıyor musunuz? Esas manalar tutmuş tabii. Her meydana gelen olayda, her başa gelen hadisede hidayet nuru sensin. Yol gösteren ancak sensin. وَاَنْتَ سِرُّ النَّدَى يَا غَيْرَ مُعْتَمَد۪ي. Manevi meclislerin, Allah ile olan içtimaların, Miraç gecesi Kabe Kavseynlerin, evet nasın sırrının sahibi sensin. Ey benim en hayırlı itimat ettiğim güvencemsin ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bilmiyorum silmişler mi? Orada yıldızlarla bir kitapta vardı. Keşke onları şey etseydim. Hanginden sildiler? Mesela şunu şimdi kesin sildiler. Onu biliyorum. Birinciyi sildiler. Üçüncü. Ve ente hakkan gıyâzul halkı ecma'ihim ve ente hadil verâ lillâhi zissededi. Sen diyor bütün mahlukatın tamamının, insanların, cinlerin, hatta meleklerin, melekler de Resulullah muhtaç sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rahmetellil alemindir Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün yaratılmışların yardımcısısın, imdadısın diyor. Vehhabi buna dayanabilir mi? Ne diyorsun şirk, mirk? Ne kafası adam ya. Allah verdi ona o yetkiyi. Allah verdi ona o yetkiyi. Sahabe-i kiram ona diyorlardı böyle. O bunu kabul ediyordu, itiraz etmiyordu. Sahabe de mi dinden çıktı aşağı? O sağlığında diyorlar. Kabrine de gelip diyorlardı. Bilal ibn Haris geldi radıyallahu anh. Ne dedi kabrine? İsteskillâ li ümmetike fennum kaddelekum. Susuzluktan kırıldık ya Resulallah. Allah'tan ümmetin için yağmur iste bizim için. Sula bizi diyor. Sahabe bu ya. Sen mi anladın şirki de sahabe anlamadı be? Sen bütün kainatın, mahlukatın mededisin. Bunlar zaten medet, Mevlüt anlar bir medet çekerler biliyor musun? Meded ya sahibel imdad. Onlar 80 elif çekerler. Benim o kadar nefesim yetmiyor. Bizim o polloyu da ayırmalamayı bilmiyorlar. Veriyorlar müezzine ekoyu. Bana eko veren yok hocam. Ne olacağız ha böyle kaldık ha buraya? Allah'tan sese kuvvet girdik. Rezil olmadan çıktık içinden yani. Neyse. Bizim arkadaşlar ayakta uyurlar da biraz. Ekoyu da ayarlayana kadar diyor ki o da senin ayarın yok ki ben ayar vereyim diyor. Birden okuyorsun bir şey diyor. Aylardır okumuyorsun. Şimdi okuman tuttu diyor bana şimdi. O da haklı. Tümenin başındaki de haklı. Ben ne yapayım? Ama benim işime belli olmaz. Sen yine tetikte ol. Aylardır bir şey okuyamadım. Ne ses kaldı ne nefes kaldı. Umre'den geldim. Bir ilaç, hastalık kaptık. Neler çektik 3 ay ya? Elhamdülillah biraz iyileştim. Ama bunların hoparlörleriyle aşırı maşır okunmaz böyle. Kalite sıfır. Ben doğruyu konuşurum. Evet. Ne buyuruyor? Sen diyor bütün mahlukatın hepsinin mededisin, imdadısın. Medet ne demek? Medet yardım et ya Resulallah işte. Mevlütanlar diyor medet ya sahabelimden. Uuu! Vehhabiler bir duyuyorlar bu medet mi? Küllüm müşrik diyorlar. Hepiniz gavursunuz diyorlar. Niye Resulullah'tan yardım istedi? Ya senden mi yardım isteyeceğim? Senin dirim para etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ama manen hayattadır. Sen ayakta gezen ölüsün. Sen ayakta gezen ölüsün. Çünkü sen cahilsin. Bütün ilimler Resulullah'tadır sallallahu aleyhi ve sellem. İlim sahibi ölür mü? Senin gibi cahiller ayaktayken ölmüş. Ve entehadil vera lillahidisse dedi. Bütün mahlukatı, bütün alemleri Allah'a hidayet eden, Allah'ın rızasına ulaştıran ve kavuşturan sensin ya Resulallah diyor. Doğru mu diyor? Evet. Yani doğruluk sahibi Allah. Hidayetin sahibi olan Allah'a eriştiren sensin. Hidayeti yaratması Allah'a aittir. Yolu göstermesi sana aittir. Yaratmak Efendimiz'de yok haşa. Ya men yekûmu mekâmel hamdi münferiden lil vâhidil ferdi lem yûled ve lem yelidi. İşte anlasanız yıkılmanız lazım ha buralara da. Ha böyle duruyorsunuz. Ben ne yapayım? Fesahat çok fesahat. Aşk konuşturuyor bu işleri. Şairlikle olmaz bu laflar. Ey diyor Allah'a hamd etme makamında tek başına duran, o doğrulmamış ve doğurmamış, vahid olan, bir olan, tek olan Allah'a hamd etmekte bütün melekler, bütün peygamberler, bütün alimler, bütün veliler, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hepsi bir tarafa, ey hamd makamında tek başına duran Muhammed Mustafa, sen tek başına ayrı bir taraftasın diyor. Bütün alemlerin yaptığı hamdin yerini tek senin hamdin doldurur diyor. O Allah nerede hamd etti? Miraç'ta hamd etti. Orada Allah'a kimse hamd edebildi mi? Mevla'yı kimse görebildi mi? Onun hamdi kimsenin hamdine benzemez. Ya men tefeccaratil enharu nabi'aten min isba'ayhi feravvel ceyşe bil mededi. Ey Resulullah sen öyle bir zatsın ki parmağından ırmaklar fışkırdı. Böyle coştular taştılar da iki parmağın arasından çıkan ırmaklarla bütün orduya medet oldun. 1500 kişilik ordu su yok bir şey yok abdest aldı. Gusül lazım gelenler gusül yaptı. Çanakları, tabakları doldurdu, kapları boşalmıştı yolda. Hepsini de doldurdular. 1500 kişi, parmağın buradan çıkıyor. Zemzemden de üstün, Havz-ı Kevser'den de üstün. Ah o parmaktan çıkan sudan, bir damla bulabilir miyiz acaba? Ama saçını değen su bize büyük bir kuvvet oluyor değil mi? Çünkü neden? Parmak ona bitişik, saçı... Ona bitişik, onun parçasına değmiş oluyor. Buradan çıkan da ona değmiş oluyor. Bize de bayağı bir Allah ikramlar yapıyor elhamdülillah. Evet. Bütün orduyu suya kandıran sensin ya Resulallah diyor. Ya. Bunlar kalmıştır. Hamd makamında teksin, işte parmağından ırmaklar çıktı ve abiye çok dokunmuyor. Çünkü onlar hadiste de yani olan hadiseler efendim. Ama şimdi mesela bu çok fena. Bunu mutlaka sildiler. Kün inni idâ messeni taymun yuravvi'uni ekûlu ya seyyides sâdâti ya senedî. Bana diyor bir zulüm, bir haksızlık, bir bela, musibet dokunduğu zaman, beni ürpertirdiği, korkuttuğu zaman ben diyor Allah'tan sonra ne derim? Ey efendilerin efendisi, ey benim dayanağım, senedim, istinadım, sensin ya Resulallah derim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vehhabi hiç çok rahatsız eder bu iş. Çok. Dayanamaz buna. Benim senedim, dayanağım sensin dediği anda ya kullar içinde demek istiyor ya. Allah'tan sonra demek istiyor. Kullar içinde sen gidiyorsun, maaş aldığın patrona dayanıyorsun. He? Amirinin, memurunun elini ayağını öpüyorsun. Ondan sonra ben Resulullah'ın sakalını öpüyorum, gavur oldun diyorsun bana. Hırkasını öpüyorum, dinden çıktın diyorsun bana. Ondan sonra sen gidiyorsun, efendim kralının, ağanın, paşanın anlını, manlını, her yerini yalıyorsun. Sen niye gavur olmuyorsun? Öpmekten gavur olunsa sen daha gavur olman lazım. Burada Kral Abdullah'ın da yaptığı iyiliği unutmayalım. Allah hasenatını ziyade eylesin. Kabrin nur eylesin. Onda o biraz değişikti. Vefat eden kral. O mesela buraya geldi Topkapı Sarayı'nda. Şeyi ziyaret edince, Hırka-i Şerif falan şeyleri görünce bayağı duygulandı. Ondan sonra yanındaki bir Vahabi hoca görevlendirmişler. Devletten geliyor ya. Efendim dedi, şirk mirk bilmem ne. Ne konuşuyorsun demiş. Ağlamam geldi burada demiş be. Sus otur aşağı demiş. Krala bir şey, bir de şeye geldi o. Muvaciye'yi ziyarete geldi. O bizi Vehhabiler geçiriyorlar ya, el kaldırtmıyorlar, dua ettirmiyorlar falan. Açtı ellerini böyle. Kral diye bir şey de yapamıyorlar. Uuu dinden gitti. Kral çöktü, devlet çöküyor. Vehhabiler böyle. Kral bir açtı ellerini böyle. Onun için ben ona dua ediyorum. Onun büyük bir hayrı var. O da nedir? Cami-i Şerif'i 24 saat açık tutan odur. O zamana kadar yatsıdan sonra kapanıyordu 3'e kadar. Şimdi bütün gece açık olmasında onun ruhuna hediye gider inşallah. Evet. Külli şefi'an ile rahman min zeleli ve emnun aleyye bima la kâne fî haledi. Sen Rahman'a müracaat et de benim için şefaatçi ol. Benim ayak kayıntılarım, zellelerim çok vuku bulmuştur. Benim çok ayağım kaydı, günahlarım oldu ya Resulallah. Ne olur bana o kadar ihsan et, o kadar cömertçe bana ikram et ki aklımdan bile geçmesin ya Resulallah diyor. Yani aklıma gelmeyecek kadar ikramını beklerim. Şimdi bak o kaside duruyor. Bu kadar evliyaya nasip olmamış. Onların şiirleri kitapta kalmış. Bunun şiiri mübarek padişahımızın orada yüzlerce senedir duruyor. Bu nasıl bir iştir arkadaşlar? Bu Osmanlı için iftihar vesilesi olarak yetmez mi? Bu millet neler yetiştirmiş? Menzur bi ayni rızali daimen ebeda ve stur bi fazlike taksiri medel emedi. Daima ebediyen sonsuza kadar bana rıza gözüyle bak. Ne olur benden hoşnut ve razı ol. Fazlınla, lütfunla kusurlarım, küsurlarım olmuşsa nihayetsiz bir şekilde sonsuza kadar kusurlarımı ört. Fazl-ı kereminle benim ayıplarımı görme ya Resulallah diyor. Vahabi buna çok fena bozulur. Sen ne konuşuyorsun ya falan. Bu işler Allah'a ait. Ama Allah Teala Habibine izin vermiş, müsaade vermiş, ikram etmiş, şefaat hakkı vermiş. Sen, Allah vermiş diyoruz da sen kendi kendine uyduruyorsun. Vatıf aleyye bi affin minke yeşmeluni fe inneni anke ya mevla yelem ehidi. Çok acayip Arapça yani ha. Affınla diyor bana yumuşak davran. Öyle bir müsamahalı ol ki diyor, bütün beni kaplasın senin müsamahan. Çünkü ey benim efendim dostum, Mevla dost demek. Ey benim dostum diyor, ben senden hiçbir zaman dönmedim, ayrılmadım. Senden fazla insanlar içinde kimseyi sevmedim. Onun için bu sevgime bağışla diyor. İnni tevesseltü bil muhtari eşrafi men. رَقَسْ سَمَاوَاتِ سِرِّ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ. Ben Allah'ın seçtiği o muhtar, muhtar seçilmiş demek. Allah'ın seçtiği o zat ki yedi kat göklere yükselenlerin en şereflisi, bir olan, tek olan Allah'ın manevi sırlarının sahibi olan o muhtar ile tevessül ettim. Yani onu araya koydum. Allah'ımla arama koydum onu. رَبُّ الْجَمَالِ تَعَالَ اللّٰهُ خَالِقُهُ. O Allah ki onun Allah'ı. Ben hangi Allah'a tevessül ettim? Bütün güzelliklerin sahibi olan Allah ki, onu yaratan o Allah'tır ki, فَمِثْلَهُ ف۪ي جَمِيعِ الْخَلْقِ لَمْ اَجِدِ. Ben onun gibisini bütün yaratılanlar içerisinde asla bulmadım diyor. Ve bulamadım diyor. İşte o Allah'ın sırrıdır. Ben de o zat ile tevessül ettim. Hayrul halâik-i âlel mürselîne züren zührul enâmi ve hâdîhim iler raşedî. O Resulullah ki sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bütün mahlukatın en hayırlısıdır. Gönderilen peygamberlerin kulp bakımından tutunduğu, sarıldığı, yapıştığı makam bakımından en üstünüdür. Onun tutunduğu kulplara hiçbir peygamber tutunabildi mi? Beyt-i Mamur'a kim gitmiş? Sidretül Münteha'ya kim ulaşmış? Kabe Kavseyn-i Evedna sırrına kim ermiş? Onun için zirvede ondan yücesi yok. Bütün ümmetlerin azığı. Azığı ne demek? Bedenlerin, ruhların gıdası, şifası, devası. Rahmetellil alemin ya Allah acıdığı için bize göndermiş. O olmasa ekmek bulamayız yemeğe. Su bir damla yağmur yağmaz gökten. Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de melekleri de yaratmazdım. Cenneti de cehennemi de yaratmazdım. Adem'i de yaratmazdım. Öyle buyurulmuş hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün alemleri rüşte kemale erdirici, maddi manevi olgunluklara ulaştırıcı. Yani onun hadis-i şerifleri ve gösterdiği yol ve getirdiği şeriat-ı İslamiye ve sünnet-i nebeviye olmasa bu millet ne halde olurdu ya? Avrupa'nın halini görüyorsunuz. Kafirlerin durumunu görüyorsunuz. Hiçbir değer yok. Hiçbir kültür yok. Hiçbir insanlık yok. Yamyam olmuşlar. Yamyam olmuş ya. Gelen muhaciri yolda kalmış, denizde kalmış, batırıyor yani. Adamlar böyle hayvandan beter. Ayı adamı kurtarır, bunlar adamı boğar. Köpek adamı kurtarır, bir insanı kurtarır, bunlar adamı öldürür ya bunlar. Onun için biz İslam ile insan olmuşuz. İslam'ın, Resulullah Efendimiz'in bereketiyle sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşıyoruz. Ve yiyoruz, içiyoruz. Bütün bereketimiz Muhammed Mustafa'dandır sallallahu aleyhi ve sellem. Bihil tece'tü leallallâh yeğfiru li hâzellezî ve fî zannî ve mu'tekadî. Ben ona sığındım. Ola ki Allah beni affeder. Ben böyle inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Hüsnü zannediyorum. Rabbimin beni Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem ona bağışlayacağını itikad ediyorum diyor. Koca Sultan Abdülhamid Han aleyhirrahmetü vel gufran Efendimiz. Femenhu lem yezel de'bi meda umri ve hubbuhu inde rabbil arşi müstenedi. Onu met etmek yaşadığım müddetçe benim adetim olacak. Ömrüm, hayatım, nefesim oldukça, kaldıkça sürekli işin ne derseler Muhammed Mustafa'yı met etmek diyeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hubbuhu inde rabbil arşi müstenedi. Arşın Rabbi Allah katında neyle geldin sorarsa, ne getirdin sorarsa, dayanacağın hangi amelin var sorarsa Resulullah'ı sevmektir diyeceğim. Allahümme salli ala sellem ve ala aleyhi ve sellem. Aleyyezke salati lem tezel ebede ma'as selami bila hasrin ve la adedi. Salatların en temizi, en makbulü ebediyen, sonsuza kadar nihayetsiz olarak, selamlarla beraber hasırsız, adetsiz, sınırsız, sayısız olarak hepsi onun üzerine olsun. Vel âli ve sahbi ehlil mecdi kâtıbeten Bahris semâhi ve ehlil cûdi vel mededi. Ehli beytinin de üzerine olsun. Sahabesinin de üzerine olsun. Bütün ululukların, değerli, izzetli makamların sahipleri olan cömertlik deryaları, manevi medet ve imdadın ehli ve layıkları olan ehli beytin ve sahabenin cümlesinde üzerine sayısız ve sınırsız en makbul salatlar ve selamlar üzerlerine yağsın. Amin diyor. İşte bu bizim padişahımız bir Türk padişahının, değil mi, böyle bir Arapça kasideyi Resulullah aşkıyla, muhabbetiyle sallallahu aleyhi ve sellem yazması münasebetiyle manevi alemde kabul olmuş ve kainatın efendisi benim duvarlarımın üzerine bu nakşedilsin diye müsaade buyurmuş ki yüzlerce senedir bu beytler Hucurat-ı Şerife'nin üstünde durmaktadır. Kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi. Amin. Yeşil kubbeyi yıktırma ya Rabbi. Amin. Şimdi yeşil kubbenin yıkılmaması ayrı bir şey. Ne yaptılar? Hazreti Osman Efendimiz'in kubbesi yıktılar. Hazreti Abbas Efendimiz'i yıktılar. Fatma Anamız'ın Ehl-i Beyt'i yıktılar. Bütün sahabenin kubbelerini yıktılar. Eski Osmanlı'da Cennetül Bekî'yi görmüyor musunuz? Türbeler var hep. Uhud'da Hazreti Hamza yıktılar. Yeşil kubbeye geldiler, durdular. Oradan ileri gidemediler. Peki o zaman iktidarda kim vardı? Vehhabiler vardı. Bu adamlar Taif'e girdiler, 10.000 tane alimi kestiler. Taif'in sokakları kan revan gitti. Benim bastırdığım bir kitap var, tercümesini yaptırdığım. Nedir o? Eddurarusseniye Arapça adı da, yani Vehhabilerin reddiyesi hakkında. Vehhabiye reddiye diyor. Bizim Lale Gül'de var. O kitabı okumanız lazım. Orada onlar neler yaptıklarını efendim Zeyni Dahlan, Ahmed İbni Zeyni Dahlan Hazretleri, Şafiilerin Mekke müftüsü, Evliyaullah'ın reisi o dönemde, o zat bu kitabı yazmıştır. Biz tercüme ettik onu. O kitabı okuyun mutlaka. Çok ilim istifade edersiniz. Vehhabiye reddiye. Orada yazıyor Taif'te neler yaptıklar. Milletin karısını, kızını, Müslümanların tarikat ehlinin hep ganimet saydılar, tecavüz ettiler. 10.000 alim kestiler Taif'te. Her yeri yaktılar, yıktılar. Medine'de de geldiler, yıktılar. Yeşil kubbeye geldiler. Allah dokundurmadı. Onlar dünyanın hiç kimseden korkmazlar. O zaman zaten iletişim aletleri yok, internet yok, şu yok, bu yok. Ta Hindistan, Pakistan, Türkiye duyana kadar bir ay geçer. Bir iki günde yıkarlar. Yıktırdı mı Allah-u Teala? Yıktırmadı. Bu neyin delilidir? Allah-u Teala kabri şerifin üstünde kubbe olmasından razı mıdır, değil midir? Razıdır. Çünkü orada onların onu yıkamaması, dikkat edin. Yani Osmanlı zamanında yeşil kubbe olması o kadar önemli mesele değil. Vehhabi ihtilalinde yıkamaması önemli bir hadise. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Bu büyük bir manevi tasarruftur. O sallallahu aleyhi ve sellem o yeşil kubbenin alemleri çoktur yani. Her sabah akşam 70.000 melek oradan içeri yağıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyorlar, ziyaret ediyorlar. Nöbet devri teslim yapıyorlar. 70.000 melake-i kiram. Evet. Onun için o zaman yıkılmadıysa kıyamete kadar da yıkılmayacaktır inşallah. Artık bundan sonra biraz zor zaten. Bütün dünya İslam alemi artık her şeyden haberi var. Anında da haber yayılıyor ve tetiktedir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu yeşil kubbeyi seyretmeye devam edeceğiz. Kainatın efendisinin nurları vuruyor oraya. Değil mi? Ne diyor? Ya eyyüvel kubbetül hadra umalek fetentina bi cemalik. قالت جمالي بمحمد نور جميع الممالك. Ömer Melahifçi, Allah kabri nur eyle ya Rabbi. Büyük bir alim veliydi, meczupların şeyhiydi Medine'de, Efendi Hazretleri'nin dostuydu. O okurdu bunu çok. Ey yeşil kubbe, ne oluyor sana diyor. Öyle bir güzelliğin, öyle bir nurun var ki hiçbir renge benzemiyor, hiçbir kubbeye benzemiyor. O nur hiçbir yerde, o yeşil hiçbir yerde yok. Bizi güzelliğinle hayran bıraktın. Yeşil kubbe cevap verdi, dedi ki diyor, güzelliğin Muhammed'den geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün dünyayı, alemleri nurlandıran, güneşin, ayın nuru kendinden alınan zat. Benim nurum ondan geliyor, sen benim nurumu nerede bulacaksın dedi diyor. Yeşil kubbe cevap verdi diyor. Onun için o yeşil kubbe ve altındaki o kubbetül hadra, onun altındaki hucurat-ı şerife, ravza-i şerife, mescid-i nebevi-i şerif, harem-i şerif, Medine-i münevvere. Ya Rabbi tekrar tekrar ziyaretlerini müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi yanında selam vermeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım malımızla, canımızla, Allah'ım sıhhatle, afiyetle, çoluğumuzla, çocuğumuzla nasip eyle. Allah'ım ölene kadar mahrum etme ya Rabbel Alemin. Allahümme amin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. İyi oldu mu size bu beytleri okumam? Bir feyiz geldi mi? Bir bereket. Elektrik aldınız mı elektrik? Kaçak elektrik kullanmayın. Burada doğru elektrik var. Ha. Şimdi bu Vehhabilerin yaldızlarını sildikleri bu mübarek kasideyi ben ne yaptım? 24 ayar altınla yazdırdım. 24 ayar altınla yazdırdım. Tabii bana yardım edenler oldu, hediye yapanlar oldu. Bunu altınla yazdırdım. Osman Çiçek hocamız Hattat, büyük Hattat, Davut Bektaş meşhur Hattat hocamızın talebesi. Ona yazdırdım bu beytleri. Üzerine de Muvacih-i Şerife'yi elle. Bunun aslı bende. Patent hakkı bende. Aslı bende. Üstüne de Kadem-i Şerif, mübarek Kadem-i Şerif'inin resmini çizdirdim. Bu tarafına da Nali Şerif'inin resmini çizdirdim. Sağını solunu da altınla, güllerle bezendirdim. Fakat tıpkı basım diyordum ya size, bu sefer en kaliteli yeri bulduk. Öbürü 3 günde veriyordu. Burası Türkiye'deki en kaliteli tıpkı basım. Dediler ki bu bizde kalacak. Ya ben de kıymetli malım yani. Dedim ne kadar kalacak? 1 ay kaldı. Gülüne kadar, desenine kadar tek tek tek tek uğraştılar. Canları çıktı. Bir rengin içinde 3 desen çıkıyor. 1 desende 3 renk çıkıyor. Hepsini dediler ki hoca bize müsaade etsin. Dedim edeyim. Ve böylece tıpkı basım yani bendeki biraz daha büyüyor ama tıpkı basım ama hiçbirine bugüne kadar bastıklarımızın benzemiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Muvacih-i Şerife bu beyitler demin okuduklarımın tamamı buradadır. Altında da imzası var, Hattat imzası ve 1. Abdülhamid'in yazdığı ve kaynak verilmiş Miratül Haremen kitabından sayfa verilmiştir. Böylece mübarek olsun inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e Şaban-ı Şerif ayına yetişsin dedik. Biraz geç oldu ama Şaban-ı Şerif'te Resulullah'ın bereketleriyle mübarek hücreler, hiç bunu kimse yapan duymadım bugüne kadar. Osmanlı'da da yazan görmedim. Kitaplarda var da Hattat yazımı görmedim. Bu da bana nasip oldu. Sonuna da bir Cübbeli Ahmet'in katkılarıyla diye bir şey kattım. Nasıl olur? Münasip midir? Harekeledim, emek ettim, uğraştım. E manalarını da verip de yapacaktık da. Dergide yazarım manalarını inşallah. Arkasına yazınca bu sefer siz çerçeve yapıyorsunuz. Arkası döndüremiyorsunuz falan. Dergide onu yazarım belki bir levha halinde. Bu da size beraber, bu da, bunu da bastık ama küçük olmuştu. Bu da Nakşi silsilemiz vardı ya. Küçük olmuştu, küçük. Ben dedim bu çok küçük oldu. Yazılar güzel olmadı. Bir de bu kadar net olmamıştı. Tıpkı basın. Bu da Resulullah Efendimiz'den, Efendi Hazretlerimiz de dahil. Nakşi silsilemiz 36 büyüğümüz. Bu da hediyesi. Bu da hediyesi. Birlikte inşallah sizlere Lale Gül'deki kardeşler hazır etmişler. Allah Teala kainatın efendisine feda eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Vehhabilerin şerrinden halas eylesin. Oraları ehli sünnete iade eylesin. Amin. Rahat ziyaretler nasip eylesin. Amin. Huzurunda durup dua edebilmek nasip eylesin. Amin. Yani bütün sahabenin yerlerini yeniden isimlerini yazmak, görmek, okumak nasip eylesin. Amin. Amin. Ecdadımızın ruhunu ihya eylesin. Amin. Abdülhamid Han'a, 1. Abdülhamid ve Sair Selahattin Ali Osman'a rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Nuruyla tecelli eylesin. Amin. Amin. Bu itibarla size bu eseri takdim ediyorum ve bir şeyden gurur duyulmaz ama, gurur yanlış bir laftır ama iftihar ediyorum. Yani ki Allah bana bu hizmeti nasip etti. Çok güzel bir Hattat nasip etti. Altınla yazdırmayı nasip etti. Biri tıpkı basım, çok ince, 2 aya yakın uğraştılar. 1,5 ay en az. Bu şekilde bir baskı da nasip etti. Gözlerimize nur olsun. Bakanların gözlerinin ışığı ziyası ziyade olsun. Kalplerimize nur dolsun. Resulullah'ın aşkıyla kalpler pür nur olsun. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Kardeşlerim. Şimdi Ramazan-ı Şerif ile ilgili dersler önümüzde inşallah beyan edilecek. Bu itibarla şimdiden derslere başlayamayacağız. Efendim ezan okunmuş. Dergide Ramazan-ı Şerif ile ilgili bayağı malumat bulursunuz. Gecelerin namazlarını bulursunuz. Gecelerin nafile namazları var. Teravih hariç. Onlardan bulursunuz. Amel etmek, zikretmek, şükretmek, salavat okumak, ibadet etmek isteyenler tabi dergide de bayağı bir bereket bulursunuz inşallah. Rabbim okuyup okutmak, amel etmek nasip eylesin. Amin. Sübhane rabbiyel alil alil vabil hamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cennet ve ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna eselüke نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا رب العالمين دعالarımızı kabul için buyurun اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımız husulü için, Fahri Kainat Efendimizin ruhu şerifine şu mübarek saatte, şu mübarek gecede, şu mübarek Şaban Şerif ayında bizzat mübarek kulağıyla duyması niyetiyle ve irtikadiyle ve hüsnü zanniyle arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murseline velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ramazan sohbetlerimiz pazartesi gün, 1,5 saat kala bu pazartesi ilk iftarda başlayacak. Ondan sonraki günler 1 saat kala iftara başlayacak. Her gece 1.30'da başlayacak, tekrar 2.30'a kadar her gün 2 tane sohbet olacak. Allah kolay etsin, amin, tesirli etsin, amin, kabul etsin, amin. İnsanların kalplerini ehli sünnet dışı hocaları dinlemekten muhafaza etsin, amin, çevirsin, döndürsün, sohbetlerimizin hidayetine vesile eylesin, amin, amin. Sizleri de bu usta hizmetçi eylesin, amin, davetçi eylesin, amin, tebliğci eylesin, amin, duyurucu ve ilancı eylesin, amin. Allah hepimizin tesir alanlarımızı geniş eylesin, amin. Amin. Sohbetlere devam etmek üzere. Perşembelerde bizzat burada Ahmet Nesif Derneği'nde buluşmak üzere. Allah'a emanet ederiz. Amin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Ehl-i Beyt'inin ve sahabesinin ve tabi'in, tebe-i tabi'in, etba'i tebe-i tabi'in hazaratının ve kıymetli Osmanlı ecdadımızın vesaire meyit ve meytillerin ervahı için El-Fatiha.